połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mimo świąt rolnicy protestują z powodu blokad. Długie kolejki są na przejściach granicznych z Ukrainą w Lubelskiem. Za chwilę sprawdzimy, jak Polonia w Kijowie spędza Wielkanoc, mimo nieustających dźwięków syren i alarmów bombowych. Zabytkowe tramwaje z lat 40. i 50. tradycyjnie w lany poniedziałek wyjadą na warszawskie tory. Niemal 4 dni muszą czekać kierowcy około 250 tirów z Polski na wjazd na Ukrainę przez przejście graniczne w Dorohusku w Lubelskiem. Przed trzema drogowymi przejściami granicznymi w regionie trwają protesty rolników. Na wyjeździe z Polski przez Chrebennem na odprawę czeka około 240 ciężarówek, a czas oczekiwania to 40 godzin. Blokad nie ma na przejściu w Zosinie, tam trzeba poczekać w kolejce 6 godzin. Protestujący rolnicy niezmiennie sprzeciwiają się wprowadzeniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Mimo trwającej na Ukrainie wojny, Polonia w Kijowie stara się świętować Wielkanoc tak, jak robiła to przed wojną. Polacy uczestniczyli w mszach, zasiedli do wielkanocnych stołów. W okresie poprzedzającym święta uprzątnięto też polskie kwatery na kijowskim cmentarzu. O szczegółach Paweł Buszko. Wielu przedstawicieli mniejszości polskiej po wybuchu pełnowymiarowej rosyjskiej agresji wyjechało do Polski. Część powróciła. Ci, którzy spędzają dziś święta w Kijowie, przyzwyczaili się do niemal codziennych alarmów bombowych i dźwięku syren. Podkreśla Rościsław Raczyński z Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków Zgoda. No ja chcę powiedzieć, że mniej więcej my przypiszmy do tego. Niestety, wojna jest ciężka sprawa, ale ludzie zwykają do niej też. Próbują żyć i musimy żyć dalej. W Kijowie mimo wojny trwały nabożeństwa w kościołach świętego Aleksandra i świętego Mikołaja. Święcono tam pokarmy. Polacy w Kijowie w tygodniu przedświątecznym uczestniczyli też w akcji Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia. Uporządkowali polskie pochówki na kijowskim cmentarzu Bajkowa. Paweł Buszko, Polskie Radio. 3 osoby zostały zatrzymane podczas operacji antyterrorystycznej w Dagestanie na południu Rosji, poinformował rosyjski portal Meduza, powołując się na Narodowy Komitet Antyterrorystyczny. Jak podano, mężczyźni planowali, tu cytat, przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Znaleziono u nich karabiny maszynowe, amunicję i gotowy ładunek wybuchowy domowej roboty. Wcześniej komitet podał, że podejrzani zostali zablokowani przez służby w kilku mieszkaniach w stolicy Dagestanu, Machaczkale, oraz w jednym z największych miast regionu, Kaspijsku. 22 marca doszło pod Moskwą do zamachu na salę koncertową, w którym zginęło co najmniej 144 osoby, a 500 odniosło obrażenia. Do zamachu przyznało się Państwo Islamskie. Zaglądamy do Warszawy. Tradycyjnie jutro na tory wyjadą zabytkowe tramwaje W. Okolicznościowa linia kursuje w lany poniedziałek. Będzie jeździć od 12 do 18. Wyruszy z osiedla Górczewska przez Powstańców Śląskich, dalej przez Nowe Torowisko na Wolskiej, później ulicą Skierniewicką dojedzie do Prostej i ronda ONZ. Stamtąd przez Aleję Niepodległości Rakowiecką dotrze do pętli Kielecka. Linie W będą obsługiwały wagony historyczne, 2 klasyczne z lat 40. i 50. oraz charakterystyczny zielony przegubowiec z 1969 roku, pierwotnie jeżdżący po ulicach Poznania. Tramwaje będą wyruszać co 40 minut. W środku obowiązują wszystkie rodzaje biletów ZTM. I na koniec jeszcze ważna rada dla tych, którzy już siedzą przy stole albo niedługo do niego zasiądą. Należy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie: różnorodność i umiarkowanie ilościowo porcje. To dietetyczka Martyna Puc, która zachęca. Zamiast sięgać po drugi kawałek serniczka, lepiej sięgnijmy po jabłko lub inny owoc, a zaoszczędzimy w ten sposób sporo kalorii. Warto pamiętać, by każdemu posiłkowi towarzyszyła też porcja warzyw, a majonez wybierzmy ten lekki, wersji light. Nie zapominajmy także o piciu wody i wyjściu na spacer, ale przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknem, to chyba nikogo nie trzeba nawet specjalnie zachęcać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A za oknami ciepło, chociaż pochmurno. Możliwe są słabe i przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie kraju. Na termometrach od 18-20 stopni na północy i aż do 26 na południu. W nocy możliwe słabe przelotne opady. Będzie ciepło od 6-8 stopni na północnym zachodzie, przez 11 w centrum, do 15 na południowym wschodzie. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zajdzie. Urodziny Trójki. Część czwarta. O 17:00 koncert. Renata Przemyk, Daga Dana i ich wspólne kobiece opowieści z nowej płyty artystki. O 18:00 spotkanie. Nasi sportowcy Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz z jednej strony mikrofonu, a z drugiej aktorka Anna Dereszowska i siatkarz Andrzej Wrona. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam świątecznie. Wciąż pozostaje realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz. Właśnie przybywa, jak słychać, Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy do 14:00 i tak jak to zostało niedawno powiedziane, rzeczywiście będzie do 14:00 i świątecznie, i filmowo, ale też muzycznie. A w roli głównej właśnie wspomniany już Jakub Gierszał. No i tutaj właściwie mógłbym sięgnąć po długą listę tytułów. Wszystko, co kocham. Sala samobójców, Nieulotne, Hiszpanka, Pokot, Najlepszy, czy ostatnio Doppelganger, Sobowtór. Oczywiście ta lista mogłaby być dużo, dużo dłuższa. A co te wszystkie filmy łączy? Oczywiście to, że główne role zagrał w nich właśnie nasz dzisiejszy świąteczny gość. To spotkanie już za kilka minut rozpoczniemy. No ale myślę, że dzisiaj Jakub Gierszał wystąpi nie tylko w jednej, ale w wielu rolach. Sądzę, że porozmawiamy nie tylko o sprawach zawodowych, poznamy go też nieco lepiej prywatnie. No i też wykorzystamy jego umiejętności wokalne, chociaż sam się do nich specjalnie nie przyznaje, ale jednak gościnnie wystąpił w kilku utworach. Czasami było to śpiewanie, a czasami może po prostu wykorzystanie talentu aktorskiego i udział. No to zacznijmy może od musicalu Córki Dancingu w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Tu od razu dodam, że Agnieszka Smoczyńska właśnie o tej porze będzie naszym urodzinowym gościem jutro, między 12 a 13 już teraz zapraszamy. To właśnie utwór z jej filmu Córki Dancingu, Miej mnie w swojej opiece. I usłyszymy Martę Mazurek, czyli Syrenę Srebrną, no i właśnie w drugim głosie Jakuba Gierszała, czyli basistę Mietka. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po użyciu. Nabiorę poprzedniej ogłady, zapoznam się z tobą na nowo. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. A jeśli zostanie czas, spróbuję znowu zmylić twoją czujność, jak tylko się da. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg tego, co jest stałością. Wcześniej zapamiętano tego, co jest stałością. Wcześniej zapamiętano. Bardzo miło w tę świąteczną niedzielę powitać wspaniałego gościa, Jakub Gierszał z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I miło mi cię spotkać właśnie teraz, bo wiem już, że ostatnie miesiące, tygodnie, miesiące właściwie nawet, to był czas bardzo, bardzo wypełniony. Na razie nawet nie pytam o konkrety, tylko o samą sytuację. Dużo pracy przed świętami, tak? Było? Tak, rzeczywiście byłem na zdjęciach w Niemczech, tam w Stralsund i w Hamburgu i spędziłem tam czas właściwie od początku tego roku i wróciłem teraz krótko przed świętami. Właśnie, czy święta, ten czas, mam na myśli nie tylko te dwa świąteczne dni, ale w ogóle ten okres rozpoczynającej się wiosny, to jest dla ciebie może taki moment i w ogóle dla aktorów moment na chwilę zatrzymania, na chwilę odpoczynku, czy to też za chwilę się skończy znowu praca? Myślę, że na pewno jest to wyjątkowy moment i wyjątkowy czas. Kilka tutaj takich dat przynajmniej dla mnie się składa. Ja w marcu obchodzę urodziny. 21 marca jest pierwszy dzień wiosny. No i święto. I 21 marca właśnie masz urodziny? Nie, nie. Ja mam 11 marca mam urodziny. A to miałeś już? Czyli miałem już, tak. No to mimo, że to już mocno spóźnione, to oczywiście absolutnie najwspanialszych rzeczy i wrażeń miłych na cały następny rok ci życzę. Dziękuję, dziękuję bardzo. 21 dzień marca to jest pierwszy dzień wiosny kalendarzowy. No i święto Wielkiej Nocy, które jest no zawsze jakimś początkiem nowym, odrodzeniem. Wiosna idzie, więc to na pewno jest taki wyjątkowy czas. A w branży filmowej mówi się o tym tak, że te pierwsze miesiące nowego roku to jest raczej tak zwany sezon ogórkowy, czyli mniej się wtedy kręci. Czyli jest moment na zatrzymanie, na oddech. I na nastawienie się na to, co przychodzi najczęściej po tym właśnie w okolicy kwietnia, maja i lato, no, gdzie dużo projektów filmowych się kręci ze względu na światło. No to już wiemy, że najbardziej dla aktorów intensywny czas to jest właśnie ta późna wiosna i lato, tak? Dokładnie tak, tak. I tak też będzie w tym roku u ciebie? Zanosi się, że tak też będzie w tym roku u mnie, więc teraz jeszcze do mniej więcej połowy maja jakiś taki rodzaj no, regeneracji, odpoczynku i dalej do pracy. A czy z samymi świętami Wielkiej Nocy masz jakieś miłe wspomnienia, skojarzenia? Bo no to jest tak, że niektórzy bardziej wolą to zimowe święto, czyli Boże Narodzenie, niektórzy właśnie Wielkanoc, bo to wiosna, bo to właśnie, tak jak wspomniałeś, jakieś otwarcie. Tak, zdecydowanie, jakbym miał powiedzieć, jeżeli się da w ogóle, ale chyba się da porównać te dwa święta, to ja bym był za Wielkanocą zdecydowanie. A jeżeli chodzi o wspomnienie, to mimo, że teraz rzeczywiście planeta się ociepla, jest coraz cieplej, to pamiętam z dzieciństwa taki lany poniedziałek, gdzie było tak ciepło, że w krótkich spodenkach biegaliśmy po osiedlu i polewaliśmy się wodą. Po krakowskim osiedlu, czy nie, to było w Niemczech? W Toruniu. To było w Toruniu. Jeszcze gdzieś. Bo było na tyle gorąco w lany poniedziałek, także, ale słyszałem, że jutro też ma być tak ciepło. No właśnie, jutro możemy się polewać wodą. W Toruniu nie było z tym problemu, bo tam Wisła też płynie przecież. Dokładnie. No właśnie. I też swoje miejsce miały, mają rozmaite festiwale filmowe. No ale zostawmy geografię, chociaż nie, od tej geografii nie uciekniemy, bo ty jesteś aktorem, który od dawna właściwie często się przemieszcza, dużo jeździ po Europie, po świecie i to się chyba nie zmienia. No rzeczywiście staram się raz na jakiś czas, jeżeli mam taką okazję pracować też poza granicami Polski. Powiedziałbym, że w momencie wybuchu pandemii i koronawirus przyszedł to, że tak powiem, to się trochę pozmieniało. Trochę się to zablokowało, to się teraz odmraża i odtaja, ale był taki okres, gdzie te produkcje, no pamiętam, że chyba wziąłem. Wtedy udało mi się wziąć udział w dwóch produkcjach zagranicznych, ale to było wszystko obwarowane testami i takimi oddzielnymi sekcjami, w których można było się na planie poruszać, w zależności od tego, w jakim się było pionie, żeby nie zarażać i tak dalej. Więc mniej chętnie zapraszano gości też z zagranicy, ale teraz ta sytuacja już się normuje i już się zmienia. Jakbyś sam określił to miejsce, ten punkt swój zawodowy, w jakim jesteś teraz, bo rzeczywiście spełniasz się zawodowo w różnych krajach, w różnych kinematografiach. Czy to jest właśnie ten jakiś taki już stały element twojego aktorskiego życia? I tak właśnie ma być, że próbujesz zaistnieć w rozmaitych rolach i w różnych produkcjach w świecie. Po prostu nie brakuje tych propozycji. Ja tak wyszedłem ze szkoły teatralnej z taką myślą, mądrością, którą rzeczywiście nam przekazywał Jan Peszek, który był to opiekunem naszego roku. Wtedy to się nazywało mistrz roku, nie wiem jak dzisiaj mówi się na te funkcje w szkole teatralnej. I on mówił o tym, że rzeczywiście można powoli nazywać się aktorem po mniej więcej 10 latach w zawodzie. No to ty już na pewno możesz. I ja tą myśl jakoś zabrałem ze sobą i pomyślałem sobie od wczesnych lat i do dzisiaj to wyznaję, że trzeba próbować w tym zawodzie spełniać w różnych gatunkach, w różnych kontekstach, próbować różnych bardzo rzeczy, żeby ćwiczyć jakoś swoją przystosowalność, że tak powiem, i warsztat. I tak się staram robić, z różnymi sukcesami, że tak powiem. Każdy projekt jest jakiegoś rodzaju ryzykiem, które się podejmuje, jak się bierze w nim udział, no bo aktor ma jakąś taką mimo wszystko ograniczoną odpowiedzialność. Zasięg, że tak powiem, tego, jaki wpływ ma na dany projekt, bardziej na swoją rolę, aczkolwiek tutaj też montaż i postprodukcja filmu potrafi zdziałać, że tak powiem, cuda. Więc staram się robić różne rzeczy. Od początku mam taką filozofię i myślę, że tutaj się nic raczej nie zmieni. Zmienia się może to, że człowiek z czasem, czyli ja, nabieram trochę większego dystansu do różnych spraw zawodowych. Zmienia się to, że może nie traktuję wszystkiego tak serio jak kiedyś. No i może dobrze, bo warto mieć do wszystkiego jednak zdrowy dystans. Za chwilę z Jakubem Gierszałem myślę, że troszeczkę powspominamy, a jeśli będziemy wspominać, to na pewno trzeba będzie przywołać film Jacka Borcucha Wszystko, co kocham, bo od niego dla Kuby właściwie wszystko filmowo się zaczęło. No to sięgnijmy po muzykę Daniela Bluma z tego właśnie filmu, to zresztą nawet utwór tytułowy, Wszystko, co kocham właśnie, i też myślę motyw, który natychmiast przypomni nam ten film. święta to jest taki właśnie moment na jakąś refleksję, jak refleksja to może i wspomnienia, może i właśnie dystans, o którym też powiedziałeś. No i sam przywołałeś jeszcze czasy studiów w Krakowie. Jak dzisiaj patrzysz na te swoje aktorskie początki? Przecież ty jeszcze byłeś studentem, bo właściwie wszystko zaczęło się w roku 2009 od filmu Wszystko, co kocham. Tak, Wszystko, co kocham, w reżyserii Jacka Borcucha, który no jako pierwszy zatrudnił mnie w filmie, a film to było zawsze moje marzenie, że tak powiem, moja pasja, coś, gdzie chciałem, w czym chciałem brać udział, co chciałem współtworzyć. I szkoła teatralna, muszę powiedzieć... To było jakoś w połowie szkoły? To było po pierwszym roku. Po pierwszym roku nawet. Szkoły teatralnej. Szkoła teatralna nigdy nie była tym dla mnie miejscem, w którym koniecznie chciałem się znaleźć. Raczej traktowałem szkołę teatralną jako możliwość właśnie do tego, żeby jakąś drogą trafić do filmu. I miałem takie założenie, że gdybym nie trafił do filmu jako aktor, to starałbym się trafić do niego w jakiejś innej roli, której jeszcze nie umiałem sobie nazwać dokładnie, ale wiedziałem, że film jest takim moim miejscem, w którym chciałbym być i funkcjonować. Czułeś, że takie naturalne dla ciebie środowisko, tak? Nie wiem, czy to ono było naturalnym środowiskiem, czy się nim stało poprzez doświadczenie planu filmowego, ale na pewno mnie ciągnęło do filmu bardzo i kiedy dostałem pierwszą propozycję filmową i musiało, to kolidowało jakoś z moimi studiami, no to poszedłem do dziekana i też mu to powiedziałem wprost, że dla mnie film ma pierwszeństwo i jest najważniejszy i jeżeli on uzna, że w takim razie powinienem przez rok pójść na urlop dziekański albo być może będzie musiał mnie skreślić z listy studentów, to jestem gotowy te konsekwencje podjąć, dlatego że film jest dla mnie czymś, gdzie chcę być, więc ten taki drive... A niestety był to zdecydowanie bardziej teatralny Kraków, a nie filmowa Łódź na przykład. Zdecydowanie i to też mnie cieszyło w tym sensie, że teatr, który był dla mnie zawsze jakimś takim medium magicznym, trochę niezrozumiałym, trochę strasznym, cieszyłem się, że mogę być w szkole teatralnej i się uczyć tego zawodu z tej strony, natomiast nigdy tak naprawdę mnie do teatru nie ciągnęło. No to może teraz wygląda to już troszeczkę inaczej w tym zawodzie, ale jeszcze w nieodległej przeszłości aktorzy podkreślali, że przede wszystkim teatr, a dopiero potem ewentualnie film. To były wyjątkowe sytuacje, no też bywali tacy aktorzy, należała do nich zawsze choćby Beata Tyszkiewicz, filmowi zdecydowanie. Więc pewnie wtedy, jak wygłaszałeś tego rodzaju słowa, tego rodzaju deklaracje, no to nie było to może za bardzo popularne. Nie było to za bardzo popularne, być może nawet jakoś mogło być uznawane za aroganckie, nie wiem, ale wiedziałem, że mam ten cel przed sobą i on, wydaje mi się, że on był na tyle silny, że starałem się o to, żeby jeździć do Warszawy na castingi, nawet jeżeli przez to nie szedłem na zajęcia, czy próbowałem złapać jakiś poranny pociąg i wrócić jeszcze popołudniowym, żeby być na zajęciach po południu czy wieczorem, bo wiedziałem, że ta droga do filmu jest dla mnie ważna i oczywiście będąc w takim środowisku teatralnym, mocno teatralnym, jakim jest szkoła teatralna, no bo to jest takie preludium do tego rynku, trzeba powiedzieć, no bo to też jest jakiś rynek, prawda? No i też teatralny. Osoby wykładowców związane mocno z teatrem. I dokładnie, więc będąc tam oczywiście odczuwałem te presje, czy ta moja deklaracja i ten mój drive do tego kina jest adekwatny, czy nie powinienem, wręcz się pojawiały takie myśli, czy nie powinienem być tutaj bardziej otwarty i elastyczny. Natomiast myślę, że to też przyszło z wiekiem, żeby sobie uświadomić, czy ja sobie uświadomiłem, że to jest, że tak powiem, w porządku, że się skupiam na jednej rzeczy w życiu i robię tę rzecz, właśnie tę rzecz, którą chciałem robić bez, że tak powiem, kompleksów. No, czyli pięknie się zaczęło, choćby tutaj nawiązując do tytułu filmu Wszystko, co kocham, zacząłeś rzeczywiście robić to, co kochasz i tak chyba jest do dzisiaj. Myślę, że to się nie zmieniło, bo stałeś się absolutnie i przede wszystkim aktorem filmowym, czyli to, o co chodziło. To, o co chodziło i tak jest. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, że ja mogę w życiu wykonywać zawód, który sprawia mi przyjemność, daje mi satysfakcję twórczą też, nie zawsze, ale często, mogę z tego żyć, to uważam, że to jest po prostu bardzo dobrze i jestem za tę możliwość, za tę drogę bardzo wdzięczny, więc staram się ją kontynuować, jak tam najlepiej mogę, że tak powiem. No a jeszcze myśląc właśnie o tych twoich aktorskich początkach, po Wszystko, co kocham, zdążyłeś jeszcze zagrać u Janusza Kondratiuka. To był film Milion Dolarów razem z Janną Kulik w głównych rolach. Wprawdzie ten film może nie był najlepiej przyjęty. Tak. No ale jednak u legendy polskiego kina, no to jest kultowego reżysera. Tak, to jest właśnie ten temat tego, żeby po prostu pracować i próbować różnych rzeczy. Byliśmy już w tym momencie zdjęć w przygotowaniach do Sali Samobójców z Janem Komasą, gdzie to miała być taka pierwsza, no duża rola, tak, czy jedna z takich głównych dla mnie, więc chciałem się do tego... Absolutnie, to był spektakularny twój film, twoja rola. Chciałem się do tego przyłożyć, więc i tutaj przyszła taka propozycja zagrania u pana Kondratiuka i się rzeczywiście trochę zawahałem wtedy, czy przyjąć tę rolę, ze względu, nie chciałem, żeby ucierpiało przygotowanie do kolejnego filmu. Jednocześnie próbowałem to wszystko pogodzić ze szkołą, bo jednak nie musiałem brać... To ciągle jeszcze była szkoła. Tak, nie musiałem brać tego urlopu dziekańskiego, tylko dostałem tak zwany indywidualny tok studiów. Czyli uzupełniałem zajęcia wtedy, kiedy byłem w stanie to robić. I pamiętam, że byłem z aktorem Piotrkiem Głowackim. A jest taki znany. Jest taki znany aktor Piotr Głowacki w Toruniu. Przy okazji, wydaje mi się, że to było przy okazji festiwalu Toffee Fest. Taki, nie jestem też pewien. Potwierdzam, że jest. Wiem tylko, taki festiwal. Że ja się wtedy trochę wahałem nad tym, czy to robić, czy nie, i spotkaliśmy, bo chodziliśmy z Piotrkiem po Toruniu na tyle długo, że już były godziny poranne, słońce już wyszło, bo ja było jakoś przed 6 rano, znajdowaliśmy się niedaleko miejsca zamieszkania jego rodziców na ulicy Legionów i nagle przyszedł jego tata, który szedł do pracy jako kierowca MZK w Toruniu, czyli Miejskiego Związku Komunikacyjnego. I zakładu. Zakładu, tak. I powiedział, i Piotrek powiedział do niego, no słuchaj, widzisz, bo tutaj młody aktor ma takie rozterki, czy grać, czy nie grać. I on tak spojrzał na mnie i powiedział, jak dają robotę, to bierz. No i tak zadzwoniłem za kilka godzin i powiedziałem, że będę też grał w tym filmie, dlatego że w moich przemyśleniach zapomniałem o tym, że najważniejsze w zawodzie aktora i nie tylko aktora to jest pracować. I o tej właśnie pracy aktorskiej z Jakubem Gierszałem dziś jeszcze w Trójce na pewno porozmawiamy. No to może muzycznie przypomnijmy teraz film Jana Komasy, Sala Samobójców. W nim właśnie Jakub Gierszał zagrał główną rolę Dominika Santorskiego. Billy Talent, utwór zatytułowany Nothing to Lose. Need more friends with wings. All the angels I now put concrete in my veins. I don't always walk home alone. So I became lifeless just like my telephone. Never play. just a phase. When I grow up, my children will probably do the same. Kids just love to tease. Who knew it put me underground at 17? There's nothing to lose. Oh, and no one knows your name. There's nothing to gain. But the days don't seem to change. There's nothing to lose. My notebook will explain. There's nothing to gain. And I can't fight the pain. There's nothing to lose. Why no one knows your name? Jak dzisiaj myślisz po latach już o tym filmie, do którego przygotowywałeś się tak długo, tak starannie i który przyniósł również tobie spektakularny sukces, bo tutaj zaczęły się nagrody, nominacje, no oczywiście mam na myśli Salę Samobójców. To już sporo czasu minęło, ale to myślę rola, która ciągle pozostała jakąś twoją wizytówką. Tak, jak myślę o tym? No rzeczywiście jest to dawno temu. Myślę o tym w ten sposób, że był to film, który był wtedy dla mnie ważny z tego powodu, że wydawało mi się, że było mało tematów, przynajmniej w polskiej kinematografii, które i filmów, które dotyczyły młodych ludzi i ich problemów. Raczej miałem wrażenie, że są jakoś młodzi ludzie omijani w kinematografii, ich problemy nie są traktowane, że tak powiem, na poważnie w 100%. I wydawało mi się, że ten film może zwrócić uwagę na autentyczny problem, który istnieje. Problem spędzania czasu w internecie, izolacji społecznej. Problem, który gdzieś tam do dzisiaj jeszcze na o wiele większą skalę jest ważny i obecny. I z tego powodu chciałem się głównie przyłożyć do tej pracy. Myślę, że to był taki dla mnie wtedy ważny temat. Jest do dzisiaj, ale czas minął i rzeczywiście jestem w zupełnie innym miejscu. Nie mam też dystansu. Generalnie wydaje mi się, że filmy, w których biorę udział, to powoduje, że brakuje mi tego obiektywizmu, więc nie byłbym w stanie ci powiedzieć, czy to jest na ile udany film z na ile udaną rolą. Wiem, że ten temat był dla mnie ważny. Ale absolutnie zapamiętano. Na pewno zapamiętano, na pewno jest tak, że do dzisiaj dostaję czasami wiadomości, zwłaszcza od młodych ludzi, którzy wydają się być w swoich życiach jakoś tam w pewien sposób zagubieni i odczuwają do tego bohatera z nim jakąś więź i utożsamiają go ze mną i mają wrażenie, że żeby napisać do mnie to, że czują się w taki czy inny sposób samotni. Więc to pokazuje, jaką siłę ma kino i potrafi mieć kino i dlatego też, że tak powiem, mój wybór tego medium, bo ono też zawsze miało na mnie taki wpływ od dziecka, że tak powiem, jak oglądałem filmy, to w tych światach się zatracałem kompletnie. A w którym właściwie momencie, przy jakiej propozycji, w jakiej sytuacji zaczęła się ta twoja już zagraniczna również kariera, bo należysz do tej wąskiej jednak grupy polskich aktorów, chociaż jest ich coraz więcej, przecierają szlaki tu i ówdzie, która od wielu lat z powodzeniem właśnie gra nie tylko w Polsce, ale także za granicą. To rzeczywiście było po 2012 roku, to było chyba w 2012 roku, kiedy byłem w tym programie w Berlinie Shooting Stars. To jest taki program, który promuje młodych aktorów z całej Europy. Tak, wschodzące gwiazdy, tak. No tak, tak się ten program nazywa, a de facto chodzi o to, że bierze się udział w kilku dniach na Berlinale, czyli na festiwalu filmowym w Berlinie i no ma się te ekspozycje, że tak powiem, trochę na rynek międzynarodowy, poznaje się reżyserów castingu, agentów i tak dalej. Ja tam wtedy byłem. To jakoś od razu poskutkowało jakąś taką rolą, którą grałem w Anglii, pamiętam, i kilka propozycji za tym przyszło, natomiast wydaje mi się, że sytuacja dzisiaj też zmienia się z tego powodu, że rynek po prostu się zmienia, europeizuje się, granice się przesuwają, otwierają, są też, powstają coraz to nowe projekty, gdzie są potrzebni ludzie, czy to z Europy Wschodniej, nie tylko, więc to było jeszcze te 10 paręnaście lat temu, ta rzeczywistość rynkowa wyglądała trochę inaczej i dzisiaj te możliwości grania za granicą, wydaje mi się, stają się coraz większe i to dobrze. Ale tutaj muszę zauważyć, właściwie przypomnieć. Ja użyję słowa przypomnieć, bo dla mnie to nic nowego i nieraz już w przeszłości też o tym rozmawialiśmy, ale mam wrażenie, że dopiero teraz niektóre media odkrywają to, że ty masz pewne atuty, jeśli chodzi o granie za granicą, choćby ze względu na to, jak się potoczyło twoje życie od dzieciństwa. Sporą część tego życia spędziłeś właśnie w Niemczech. Jesteś absolutnie osobą dwujęzyczną, więc znakomicie sobie radzisz po polsku, po niemiecku. No i chyba też równie świetnie, skoro grasz w takich produkcjach po angielsku, także to jest walor, to jest atut. Tak, myślę, że rzeczywiście jest coś takiego. Większość mojej rodziny jest dwujęzyczna. Posługujemy się językiem niemieckim i polskim. Ja spędziłem pierwsze 11 lat w Hamburgu mojego życia, gdzie właściwie niemiecki był pierwszym moim językiem takim używanym. I to w przedszkolu, w szkole, z kolegami. W domu mówiło się po polsku. Natomiast no, mój niemiecki był zdecydowanie silniejszy, lepszy. I zawsze moi rodzice do mnie przychodzili i się mnie pytali, a jak to powiedzieć po niemiecku, czy jak to wymówić. Mówiłem po polsku, ale z takim dosyć słyszalnym akcentem. Nie umiałem pisać czy czytać po polsku, bo po prostu tego nie stosowałem, nie ćwiczyłem i gdzieś tam tych rzeczy musiałem się po przyjeździe do Polski nauczyć. Czyli ty musiałeś wykonać dużą pracę. Więc musiałem wykonać rzeczywiście pracę. Pamiętam do dzisiaj, że na egzaminie szkoły teatralnej się mnie zapytali, ile miałem punktów z matury, czy jakoś takie było pytanie, jak poszły matury i ja się pochwaliłem, że miałem chyba, już teraz nie chcę skłamać, ale ponad 70, co dla mnie było po prostu z rozszerzonego języka polskiego, co dla mnie było sporym osiągnięciem, bo jednak ten język niemiecki cały czas w głowie był, dominował i nie sądziłem, że będę miał tak dobry wynik, co potem kolega, który był ze mną na egzaminie, uznał za zachwalenie się, bo nie znał mojej historii. I potem studiowaliśmy razem i on do dzisiaj mi wypomina ten moment, że przyszedłem tam i się pochwaliłem, ile miałem punktów. Natomiast rzeczywiście ta nauka, trzeba było to nadrobić, czytać lektury. Słuchałem radia, a propos, pamiętam, dlatego, że te słowa w radiu, to było dla mnie za szybko i ja nie byłem w stanie zrozumieć. Za szybko? Tak, za szybko. Miałem wrażenie, że się w radiu mówi i starałem się przez to... No mówi się, mówi. Tak, zrozumieć, co dokładnie mówią. Więc było to kwestia przestawienia, dlatego tym bardziej byłem, muszę przyznać, no, zadowolony, że się udało dostać do szkoły teatralnej właśnie w tym języku, że udało mi się ten język przyswoić do tego stopnia, że dzisiaj jest on zdecydowanie we mnie dominujący i zawsze jak jadę do Niemiec, czy tam pracuję, to potrzebuję chwili, żeby się przestawić. I tak to wygląda. Tak to wygląda. No i teraz Jakub Gierszał z powodzeniem gra po polsku i po niemiecku. Coraz więcej takich filmów, także powstających właśnie za naszą zachodnią granicą. O tym też jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale teraz aż się prosi, by muzycznie również pojawił się niemiecki wątek. To będzie piosenka z filmu Jana Cholubka Doppelganger Sobowtór, niedawna premiera. Utwór może mniej znany w Polsce, ale na pewno bardzo popularny w Niemczech. Weronika Fischer. Man fährt 13, man fährt To właśnie jest może dobry moment, by zapytać Cię o te aktualności, bo chyba to już jest praca zakończona, ale rzeczywiście ostatnie tygodnie, by nie powiedzieć miesiące, właściwie chyba od początku roku spędziłeś w Niemczech na planie nowego filmu. Co można byłoby na ten temat zdradzić? To nie jest wielka tajemnica. Dostałem taką propozycję zagrania w takiej serii, bo to nie jest serial, dlatego że każdy z filmów ma 90 minut, natomiast one lecą... prawie jak kinowa fabuła, tak? Prawie jak... Myślę, że po prostu na polskim rynku nie ma takiego ekwiwalentu, że tak powiem, i dlatego ciężko to z czymś porównać, co my tutaj znamy, ale jest to rodzaj, powiedzmy, serialu, w którym każdy z odcinków ma 90 minut. Jest to format kryminalny i zostałem tam zaproszony, żeby zagrać komisarza, który tak rozwiązuje kryminalne zagadki. Na razie jestem tam zakontraktowany, że tak powiem, na 4 filmy, czyli takie 4 90-minutowe filmy będę... I to już nakręcone, rozumiem. I nakręciłem z nich 2, więc będę jeszcze jechał na kolejne 2, natomiast nie wiem, jak długo tam będę, ale na pewno jest to dla mnie jakaś taka przygoda w Hamburgu, czyli w mieście, z którego pochodzę, gdzieś się wychowywałem i okazja do pracy z ludźmi. Myślę, że to jest dobra dla mnie praca. No to spójrzmy też na te ostatnie twoje filmy, które doskonale już znamy w Polsce, bo one miały całkiem niedawno albo nieco wcześniej premiery i właściwie jak tak patrzę, to są zupełnie różne role, a zarazem mam wrażenie, znaczy my widzowie możemy mieć takie wrażenie, że ty nie schodziłeś z planu filmowego, bo film po filmie, nieco wcześniej była Zadra, tutaj raper Motyl, Ultima Thule, czyli autorskie, kameralne, bardzo takie estetyczne, może nawet kino, film Klaudiusza Chrostowskiego, no duża produkcja, Doppelganger Sobowtór, Jana Cholubka, Biała Odwaga całkiem niedawno. Także sporo tych premier, sporo tej pracy. Patrząc na to, jak się te filmy pojawiały na ekranie, to wydaje się, że właściwie powstawały chyba niemal w tym samym czasie. Oczywiście to pewnie było trochę inaczej. Było rzeczywiście inaczej. No jest tak w tym świecie, w tym biznesie, że te filmy się robi, najpierw się przygotowuje, no potem jest okres zdjęcia, potem jest postprodukcja i czekanie poprzez dystrybutora najlepszy moment, kiedy film wypuścić. I ten proces czasami trwa no, od roku do 3 nawet. Byłem w takiej sytuacji, że filmy wychodziły 2 lata po ich realizacji, tak. Nakręceniu, więc tutaj akurat ten moment wypuszczenia filmu jest mocno zależny znowu nie od nas stricte, że tak powiem, twórców. I więc nie było tak. Rzeczywiście to, co się zazębiało, to był film Jana Chulpka Doppelganger z filmem Biała Odwaga Marcina Koszałki. To było tak, że Doppelganger był co prawda realizowany w Polsce, w 100% wszystkie zdjęcia realizowaliśmy w Polsce, mimo że film dzieje się w Strasburgu i nie tylko akcja filmu. I współcześnie, w przeciwieństwie Białej Odwagi. I w przeciwieństwie do Białej Odwagi wcześniej, że tak powiem, się dzieje w historii. A zdjęcia do Białej Odwagi były realizowane głównie w Zakopanem, w Krakowie, w tamtych okolicach, więc musiałem tutaj rzeczywiście jeździć z planu na plan i to było coś, co było trochę trudne, jak to pogodzić, jak to połączyć, ale koniec końców się udało. Zatrzymałbym się przy tych dwóch filmach, bo tutaj są bardzo w obu wyraziste właśnie wątki niemieckie. Tak, zdecydowanie jest to coś, co, jak sam powiedziałeś, reżyserzy zaczęli wiedzieć o mnie, czy podłapali, że mówię po niemiecku. I zaczęli i oczywiście w słusznej sprawie wykorzystywać. Dokładnie tak. Ale jakbyś mógł rozwinąć właśnie, na czym się te jednak dwie role, mimo że z silnymi wątkami niemieckimi, różniły, poza oczywiście czasem akcji. W Białej Odwadze gram po prostu Niemca najzwyczajniej w świecie, czyli tutaj nie mam żadnej konotacji polskiej jako mój bohater. To jest Wolfram von Kamitz. Wolfram von Kamitz. Ustaliliśmy sobie wcześniej, że to jest postać, która bazuje na Plügel. Był taki rzeczywiście antropolog, który badał tę sprawę. On był Austriakiem. Anton Plügel się nazywał, który posłużył nam za taką no, inspirację do Wolframa von Kamitza, ale uznaliśmy, że on jednak pochodzi z Niemiec, właśnie gdzieś z północy. Więc jest to postać, że tak powiem, czysto niemiecka, no a w filmie Jana Cholubka Doppelganger jest to postać szpiega wysoko wykwalifikowanego, zdeterminowanego, który no, przyswoił sobie języki, czy to niemiecki, czy francuski, czy rosyjski, czy angielski i posługuje się tymi językami na tyle perfekcyjnie, no, że nie czujemy różnicy, kiedy, czy jest Polakiem, czy Niemcem. Ale też jest to osoba, która ukradła, możemy tak powiedzieć, cudzą tożsamość. Jest to osoba, która ukradła cudzą tożsamość. Nie wiem, na ile to spoilerów, bo no, film wiem, już jest, myślę, znany. Film widział, ale tak, tu jest ta różnica, że jest to po prostu postać pochodząca z Polski, która sobie te języki przyswoiła. Tak zresztą, jak było w filmie Pomiędzy Słowami Urszuli Antoniak, która, wydaje mi się, jako z pierwszych reżyserek no zadzwoniła do mnie i powiedziała: słuchaj, bo ty, ja wiem, że ty mówisz po niemiecku, ja mieszkam w Holandii, mówię po holendersku i mam pomysł na postać, która jest między tymi dwoma światami jakoś tam uwikłana i wysłała mi scenariusz do tej historii, więc to była taka pierwsza osoba, która zwróciła uwagę na ten fakt. A Ultima Thule to było wcześniej czy później między Ultima Thule rzeczywiście realizowaliśmy wcześniej jeszcze. Byliśmy w Szkocji, realizowaliśmy ten film tam. To była taka inicjatywa trochę post-covidowa, gdzie niedużo się działo, czy mniej się działo i mieliśmy z Klaudiuszem Chrostowskim, bardziej on miał ten pomysł, ale przyszedł do mnie, zapytał się mnie, czy ja bym nie był w stanie podjąć się takiej przygody, że jedziemy z kamerą do Szkocji i idziemy za młodym mężczyzną, o którym nic nie wiemy i próbujemy się czegoś o nim dowiedzieć, trochę tak jak w dokumencie, dlatego że on usłyszał o takim małym stateczku, który płynie właśnie na wyspę Fula, to jest wyspa, na której realizowaliśmy film, to są Szetlandy szkockie, gdzie powiedział mu tam przewoźnik, który też pracuje między innymi na tej łódce, że czasami jest tak, że ktoś przyjeżdża z plecakiem i zostaje na tej wyspie i dowiaduje się on o nim, jego historię życia albo dlaczego tam trafił i wymyśliliśmy taką historię takiego bohatera i rzeczywiście w cztery osoby, czyli reżyser, operator, dźwiękowiec i ja pojechaliśmy realizować ten film w taki sposób nietuzinkowy, że tak powiem, jeżeli chodzi o realizację filmu fabularnego, bo to koniec końców jest film fabularny, hybrydowy z tego powodu, jak jest realizowany, czyli taka hybryda między dokumentem a fabułą, ale jednak jest to fabularny film. No i też pomyślałem teraz, że właściwie Ultima Thule to jest taki film, który świetnie wpisuje się w nastrój właśnie tych dni, które świętujemy, bo to jest właśnie film przynoszący rozmaite refleksje i właściwie taki rodzaj chyba jakiegoś rachunku sumienia głównego bohatera i jego podsumowania pewnych etapów w życiu. Tak, tego, co się zmienia, tego, co było, tego, co będzie. I też jego jakiegoś rodzaju odrodzenia się na nowo. Jest to bohater, który, jest to taka, myśleliśmy, że tak powiem, o tym, żeby osadzić tę historię w czymś zwyczajnym, w takiej emocji, którą jesteśmy w stanie odczuć jako widzowie, który jesteśmy w stanie zrozumieć, więc pomyśleliśmy o historii żałoby, że jest on w sytuacji utraty i jedzie sobie życie gdzieś tam po tych wydarzeniach ułożyć na nowo, ułożyć też na nowo z samym sobą, dlatego że traci jednego z rodziców, czyli jest to taki moment w życiu, gdzie się rzeczy przewartościowują. Ja to nazywam ruchy tektoniczne, się odbywają w rodzinie i jakiś nowy porządek powstaje i my mu w sortowaniu tego nowego porządku jakoś go obserwujemy i z nim jesteśmy w tej historii i zdecydowanie jakiegoś rodzaju odrodzenie tam ma miejsce. Thank you.